Senperen amotzeko zubiko autobus geltokiaren kontra kokatua da iragarki taula berri hau. Senperekoriko etxearen sigla agerian du eta mezu horrekin alokatzeko kokalekua Atria enpresaren kontaktuarekin. Biziko militanteak taula ideki eta beren mezuak gehitu dizkiote Eneko Belan biziko kidea. Unat etorri gira publizitate paner hori indargabetzeko, ba, legez kanpokoa baita, bi arrazoien gatik. Gune sailkatu batean gira hemen, orduan horretako guneetan ezin da publizitaterik ezari, eta gainera monumentu historiko batetik 500 metro baino gutxiagotan gira. Elkarteak ere salatzen du, Senpereko herriak 12 urteko kontratu bat izenpetu duela enpresa horrekin, azaroan, 28 publizitate euskarri ezartzeko herrian, kontratua intzin baino 6 gehiago, bizik azpimarratzen du momentu berean, Euskal Hirigune Elkargoa ari dela eztabaida demokratikoa eramaten gai horretan. 8 bilkura publikoak izanen dira ondoko egunetan, eta orduan bilkura horiek eginak dira herritarrei galdetzeko haien iritzia publizitateari buruz. Eta orduan, 12 urteko kontratu bat hasiz gaur egun, erran nahi du ondoko 12 urteren zat, ondoko asteetan erabakiak izanen diren arauak ez dituztera segituko. Euskal Hirigune Elkargo osoan indarrean izango den araudia lantzen ari dira autetxiak beraz, espazio publikoan atseman daitezken publizitate mota ezberdinei buruzko eremuak eta arauak finkatuko dituen testua izango da.